أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. دی جنا دویم واقعان آغا ذکر گئی. دویم واقعان آغاد حضرت حود علیہ السلام و السلام دا بیگامہ تستویلیو چه قرآن کے اللہ جل جلال ہو دکم انبیاء تذکرہ کلی دا آکم و علاقو کی راگلی دیا پر سبا بیانو نیاد ساتھ ہے قرآن کے دا پینزوشتو انبیاء تذکرہ راگلی دا دنورو پر انبرانو تذکرہ دا پر قرآن کی نشتا اجمالی طور اشاری موجود دی ہو تفصیلی طور پر قرآن کی نشتا بیایات ساتھ ہے پدی پینزوشتو انبیاء کے دری انبیاء پا مصر کی راگلی دی تاوے کے یوسف علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام بیا دری پیغمبران اغب پا عراق کی راگلی دی دی عراق سر تعلق لرون کی انبیاء ادریس علیہ السلام و نوح علیہ السلام ابراہیم و یونس سلور دی سلور انبیاء عراق کی دی ادریس علیہ السلام و نوح علیہ السلام چی بیگائے واقعیت دی رشوہ اول ابراہیم علیہ السلام و یونس علیہ السلام او بیا دولس انبیاء اغب پلسطین و پشام علاقہ کی راگلی چی قرآن کی ذکر دی لوت علیہ السلام اسحاق و یعقوب علیہ السلام ایوب و ذوالکفل علیہ السلام داود و سلیمان او دکرانگی یسع علیہ السلام او الیاس او زکریا او یحییٰ عیسیٰ علیہ السلام و التسلیمات دا ټول په شام او فلسطین کې راغلي. او درې انبیاء داسې دي چې هغه د عرب علاقې وسط عرب کې راغلي دي د عربو د علاقې مزمز کې چې آدم علیہ السلام دی او بل صالح علیہ السلام دی او بل هود علیہ السلام دی دا پنځه ویش انبیاء د څلورو غټ غټ علاقو سره تعلق ساتي مصر عراق وسط عرب او شام او فلسطین. نو پدې کې نن چې واقعیا بیانېږي نو د هود علیه السلام بیانېږي او د دې تعلق هم د وسط عرب سره دی د عرب او د مزه علاقې سره دی د عرب او مزه علاقې د عربو د مز علاقې سره د تعلق ده د یمن سره په یمن کې مشهور ریګستان احقاف وته ویل کیږي احقاف کې د عمان او د حضرت حضرموت وته وی د حضرموت او د حضرموت او د حضرموت او د عمان ترمنځ چې دا کومه علاقه ده احقاف علاقه وته ویل کیږي ریګستان نه په یمن کې په دغه علاقه کې دا پیغمبر حود علیہ السلام راغلے او دا بیا یاد ساتے دا دغز جب ہمارا بیدا زکر دغل تکی دا دزوی دا علاقی تا یمن تا ورغلے یعروب ابن کحتان او دا غن پا دغز اکی عربی جب اخور شوی دا یمن کی او پاتشو دا عرب و سعودیا وغیرہ علاقہ کی نو پدی کی عربی جب دا حضرت نو علیہ السلام دا زمانی نچلی نو اللہ تعالی دلته کې د هود علیه السلام د قوم واقعې ذکر کی او د دې واقعې تعلق د دې سره سره چونکه د نبی علیه السلام قوم بت پرستو د قوم بت پرستو هغه خبرونه منل الله تبارک نو الله دې قوم ته سبق ورکړي کې بت پرستی نه پرې ده تاسو به تبا کیږي بل طرف ته حضرت هود علیه السلام دا غي هم مقابله کړی دا پیغمبر علیه السلام ته الله تجی او تیزی ورکړي بل طرف تاغه صبر کړی دی نه د صبر تعلیم دی او بل طرف تا مسلمانانو ته نجات ملو شوی دی او د هود علیہ الصلات والسلام د قوم چې کم کافران هغه الله تباہ او برباد کړی دی. نو د دې وجنه په دې کې دا تعلیم دی چې کم خلق د پیغمبر خبره د نبی علیہ الصلات والسلام منی او بت پرستی پرې دی الله دا غي ته نجات ورکړي او چې کم نه منی نو الله به تباہ او برباد ګرځي. نو دا په دې کې ټول سبقونه دي د قوم همداسه چې په پیغمبر د اشکال کو چې ته بشر او بشر او انسان پیغمبر نشي کېدی دا اشکال په نبی علیہ السلام مو نو الله تعالی سبق ورکړي د قوم ته چې دا اشکال د اوس نه لري دا د مخ کې نه را روان دي ډېر مخ کې نه را روان دي. بیگا د نوح علیہ السلام بارک هم تیر شو حالانګه د نوح علیہ السلام او د آدم علیہ السلام مس کې دو نیم زره کاله فاصله ده بیا هغه پسې لږه فاصله بعد بیا دا قومونه تیر شوی دي نو دا اشکال د اوس نه لري د زرګونو کال مخ کې نه دي خدا اشکال په غلطه باندې دی بشر ته بشر پیغمبر کې دی. نو الله دې دې کې واقعیا ذکر کړي د دې و الى عاد الله و موږ لګل و عاد عادیان وتا دا عادیان قوم یاد ساته دا عاد بارکه بعضی ده کې قران کې راځي عاد الاولى راځي عاد الاولى راځي او بعضی ده کې صرف عاد لفظ راځي لکه دلته کې عاد لفظ راغلی دی او بعضی ده کې ارم راځي ارم ذات العماد درشم سپارا کی براش نو بعضی مفسرین او پرمائی چه ارم دا دا عاد یو لاند شاخ ده لکا لاند بچی وغیرہ کی رازی او بعضی مفسرین وائینا ارم اصل داش اصل لی این را دا دی جد او نکده بیاد دین ارستو دو قبلی پیدا شوی دی دا دا ارستو دو زامنو نو یو ایک دا یوز دوی اولاد وغیرہ تایی تا سمود ویلی کی گی او دبل آیدان عاد ویلی کی گی نو بازی وی دا دی کوم ارم چی و دا اصل و دا دی جد و نکو او دیدن الوستو چی کم اولاد پیدا شوی دی نو یو قبیلی دا بیا سمود ویلی کی گی او بل تا عادیان ویلی کی واللہ تعالی علم نویل تا اللہ پرمائی عادیان ہوتا او دا عادیان دا دنوح علیہ السلام دزوی دا سام پو اولاد کی رازی دنوح علیہ السلام دری اولادونا دا دنیا عباد شوی دا نو یو زوی دا اغسام و سام نو دا عادیان دا سام پو اولاد کی رازی دا کرنگی حود علیہ السلام دا سام پو اولاد کی رازی نو دا دی وجہ قرآن کی اللہ وی وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ مُنگ عادیانو تلیگلے عرور دا دی نو روی و تذکر وی تاز تمائے عادیان دام دنو علیہ السلام دا سام پو اولاد کی رازی او دا کرنگی حود علیہ السلام دا سام پو اولاد کی رازی سلسلہ نصبی کا بیانوں میں بیا اگدی گی نو دی تقریبا سلور پنزو پیڑو سرنو علیہ السلام تو ورسی دا کرنگی کہود علیہ السلام دے نو اغم شپگو پیڑو سرا پیندو شپگو یا دکتا سے پیڑو سرنو علیہ السلام تا نصب ورسی دا دیو جو تا اللہ رور ہوئے نو پدین کی رور نو زکرا ہو کافران تلتا مراد انصب کرے نصبی تور اخوت مراد دے نو لگلے امنگا دی آدیانو تا رور دا دی حود علیہ السلام نو اغا دعوت سو چلاو الله فرمایي د قوم ته وي يا قوم اي قوم زما او عبد الله د الله عبادت وکړه دا مسله د توحید ده ټول مسله ټول پیغمبران په وحدانيت سره لګلی شي دا یو اشتراکی مسله ده اجتماعي مسله ده یو وته د الله توحید بیان کو او دیمه مسله مالک من اله غیره استاذ د ربل اله نشته نبي د شرک نو د شرک نبي دام اتفاقی د ټول پیغمبرانو یو مسله ده افلا تتقون تاسول د ځان د شرک نه بچوي یعنی ځان د شرک نه بچي قال الملأ الذين اوي الاشراف ملأ مله ته بیګه معنا کړو درنو خلق ته ویل کیږي چې سترګې ډکې دا لري په عزت سره د انسان زله سترګې ډکې دنیوي اعتبار سره دی یا دینی اعتبار سره دی هغه ته ملأ ویل کیږي اشراف القوم ته نو یې سردارانو د قوم کوم سردارانو الذين كفروا چې کفر وکړو من قومه د قوم دنه نو علی السلام ته جوابي کاروایی سکی ور هغه دوه خبره بیان کړې یو د الله وحدانیت او دویم د شرکو نبی د قوم جوابي کاروایی ته ګورا ان لنراک فی صفاح نو علی السلام ته وی ته موږ ته ډېر لې پکا مکلچا کې دن انسان ښکارې یو کمکل یو بالکل کمکلچا دن نه وته دواره کې فرق دی نو علی السلام ته صرف جاهل او کمکل نه وی بلکه په کما کلچا کې مکمل ډوبه او دغه خبره و ان لنظنک من الكاذبین مونږ تا باندې ګمان کوو د دروژن خلکو ته دروغجنې ته په خبره کې دروغجنې چې ته چې بس الله یو دې د عبادت کوې بل اله نشته دا د کوم جوابي کاروي وا ورپسې واپسې کاروي بیا جوابي کاروي د نوح علیه السلام سوا ناوته یا قوم له سدي صفه کما خبره چې تاسو کوي چې دا بالکل جهالت کې دن نه ما باندې اس قسم حکم حماقت او جهالت نشته لیکن یو خبره ده ولکنی رسول من رب العالمین یو خبره ده نه زدا الله دې طرف پیغمبر دین ابلغکم رسالات ربی زمان من سب څه ده رتا ستا ده الله تعالی پیغامات بیان او دریم و انا لکم ناصح امین او زستا ستا پارا خیر خوایم امین او امانتدار کم احکامات چې الله ما درکړی دي زه پاره کې اسمه قسمه کوتای نه کوم زما را سلور خبر یو ده الله پیغمبرم دریم تبلیغ کوم احکامات رسوم دریم تاسو خیر خوایم او بل خبر ادا چې په دې خیر خوای کې زه تاسو سره دوکا وغیرہ نه کوم ایت ده پیغمبر پیغمبر یاد پیغمبر وارث عالم دا د کوم همیشه خیر خوا کې او قوم هر زمانہ کې اکثر خلک د قوم وو ټول هنا ځکه صحابه نبی علیہ السلام تابعدارو هر زمانہ کې د قوم مقابل رد عمل د اغې د پیغمبر دشمنی وي یا د پیغمبر چې کوم وارث ته دغه دشمنی وي دا هر زمانہ کې رد عمل روان دی دا څنګه کیږي آیا ماده وی عالمان دا سه عالمانو په خلک قبر کې مرکز د قران نتاته د قران نتا ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نور پیغمبرانو بارک الفاظ راغون کوم چې پیغمبر په خلکو زویل دي نو ما هم داغه نه انکار وکړ چې دا هډر لري ګنده سره نوذ بالله من ظالم نو بهرال پیغمبر هم امن کې د قوم نه پادشه پیغمبر نبی هود علیہ السلام ته په انتهایی کم کلتوب کې نه نوته انسان هغه ته وینا زه د الله پیغمبر هم د الله احکامات رسوم او استاد د پاره خیر قائم او په دې کې زه امانتدار یم ورپسې هغه مشهور اشکال چې هر بشر پیغمبر نشي کېدی نوح علیہ السلام ته وې او عجب تم تاسو انکار کوي او تعجب کوي دا خبره ناشنا غنه ان جاءکم ذکر من ربکم دا چې تاسو تر اغله دی وحي او نبوت د جانب طرف تاسو نه اعلی رجل منکم په یو سړي د تاسو باندې یعنی تاسو په شان یو انسان د تاسو د جنس نه دی دا دې خبره تاسو تعجب کوي څه مطلب د دې خبره کې تعجب مکوي د دې تعجب مکوي د تعجب سوجه موجود نه ولې ځکه انسان د انسان نه پیدا غسته شي بیګا نه دی یو ځکه که پرشته وي نه به خوراک نه کوي هغه سره به شهوت نه هغه سره به دنیوي ضرورت نه منډه ترل بنوا نو کوم به قیامت کې چې خدای دی هو عبادت ځکه کاو دې سره دا خبره نه وي پاتې شو ما سره شهوت لګېدل او ضرورت لګېدل او ګیره لګېدل وا نو یو خدا ابل دین جواب دا دی چې الله قادر مختار دی الله خو خدا چې چا ته څنګه پیغمبر لیږي بس انسان ته انسان راو لیږي نو دین تعجب مکوي انکار مکوي چې را لیږل دی او سړی لیون دی راکوم چې تاسو وی راي دا الله تعالی نه او دا الله قامت تم راو ولي واذکروا یاد کې اس جعلکم خلفاء د دې وجنه چې الله تاسو د جنمه کې جانشینان کړو د جنمه کې مالکان کړو من بعد قومینو رسول د قوم د نوح علی السلام نو چون کې د دې زمانه نوح علی السلام د نږدې و دی په خپل سترګو باندې لیدل چې الله تعالی قوم نو هغه تباہ او برباد کړ په طوفان سره نو خپل پیغمبر وته وی دا سلمه خبره خونه را ګوره دا خبره یې آیا کې استاسو نه مخکې قوم د نوح علی السلام قوم الله تعالی برباد کړ دا غي نه رسول تاسو خلفا کړ د زمکه جانشینانه کړ نو کم سے کم دا نعمت د الله یاد کړه الله شکر گزار شه او بل نعمت وته یاد کړه وزادکم فی الخلق بسطا او اللہ تاسو سیوا کریے فی الخلق پا مخلوق کے یو مانا بسطتن پا قوت او طاقت کے ادویم مانا فی الخلق پا جوسک پا باڑے کے بسطتن اللہ پراکی در کرے نو دیفو مخلوق کی طاقت در کومو ہاں رسط بحانیم سیجے کی رائشی انشاءاللہ دی بدا خبر اکولا من اشد مننا قوة زمون پا طاقت کی نور سوک دی لکه چې سره د کجوري بوټه او دا هغه غوټه چې سر نه نیسي او باسي لکه د تماکو د ډانډي اوس که زمون خلک تماکو ډانډي پرون خلی له بو چې مضبوط ډانډي نه په دغه ځای نشي روباسي له کوډاله او سره واستي او چې داسې کیس مغد غټونی او بوټي وایره خپل او غټ غټ یعنی لوی لوی کارونه لوی لوی ګټي به وچې ټول هغه چې تاسو موږ ورته دا ویل لکه نو ته حیرانه پاتې شي نو مضبوط خلق وزکا بیدا خبر اکولا در خبر ازای پکیو اللہ طاقت ور کرو او گر اللہ و تغیلیو چه کم ذات تاسو تیدا کری انو آغاز تاسو نطاقت ور نده اولم یرو ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة چه کم ذات تاسو پیدا کرو اغاز تاسو نطاقت کس ره سیوا ده استاسو نسیوا نده انتہائی سیوا ده نو اللہ و تو پرمائل ہاں پیغمبر و تو پرمائل وزادکم حود علیہ السلام و تاسو سیوا کری اللہ تعالی پا مخلوق کی بستتن پا مخلوق کی یا پجوسک بستتن تراخی تراخی در کرے را او پا مخلوق کی تاسو طاقت در کرے نفذ کرو آلہ اللہ دا اللہ نعمتون را یاد کیا خان لعلکم تبجہون خائق استاسو دبار جی کامیاب بشن دنیا آخرت کے با کامیاب شے گو دا اللہ نعمتون یاد آوے خان جو تاسو تا میرے باران بار کی ویلو دو جمعے پو اس کی ہزاڑے روی نعمت کدے کی وہ انسان سوچو کی نا حیران تھی آبے واخلی نور نعمتون اگو رہے کائنات اللہ سپا کی ساما حول سپا شی بوٹی او منزل شی کائنات و تا حواس روچ کی کدا چرے و باچا دا پر کے دے نتاسو و بیان وی چھے ردا خودے روی بادشاہ دے ہر انسان تا اللہ دا قدر ورکڑے دا بادشاہی ورکڑے دار سوات سپا کی نعمت یادو البہترین خبر ہے یہود علیہ السلام و طویب فذکروا علی اللہ دا اللہ نعمتون یاد کے لعلکم تبلیون قالوا اجیتنا جوابی کروئی ہو رہے اجیتنا لنا عبد اللہ وحده تمون کدید کار راغلے جمون یوازی دا اللہ عبادت کو ونظر ما کانے عبد و عباونا من پرید واغ بوتان چیزا منگا بلارانا عبادت کو نو یہ خدا انکار دے مطلب دا دا خبر اتا غلط اب خبر باند راغلے یا توحید مسئلے سر راغی کلان گو ہاں ادویم بت پرستی خواہ وا نو تا منگ تا دید پار راغلے چی منگا خپل پلارانو آشے پریدو بت پرستی پریدو نو دا خبر غلط ہوا چی کم حق شیو اغوا تا باطل کاری دو او چی کم باطل شیو ناو تا حق کاری دو دا چی کل دے انسان ضرور انشیخا ناغت تا حق پرست باطل پرست او باطل پرست حق پرست حق و تا باطل کاری و باطل و تا حق کاری دا مسئلہ او دا گیم چا سرم شو دہود علیہ السلام قوم سرم شو چی اغیت دا شیزون اول پشو دا غید بدعمل ہے پوجا ونظر ما کان یعبد اباؤنا فاتنا بچیلنج ورکنو علیہ السلام ہود علیہ السلام تا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین زور شرع ولا عذاب کہ تمنگ پاگے سرا یارے ان کنت من الصادقین کجر تخبل خبر کی رشتی نے بس چکر چیلنج سڑے ور کہ بیا اللہ تعالی اللہ پیغمبر تے چیلنج ور کی نزاڑے رلوی خبر ہی ہاں ہود علیہ السلام وتے قد وقع علیکم من ربکم رجس وعذاب بس تاسو باندې واجب شوی دی ها واقع شوی دی واجب شوی دی د جانب درب تاسو نه رجسن عذاب و عذاب نه د الله حسین عذاب سو ها عذاب کدی باندې راغله هغه طوفان هوا وا او داسې سنگین هوا ورا به ان شاء الله نشته مزي بار کې بمرا شي شبګه نشته مزي بار کې بمرا شي کده را سنگین هوا دی باندې الله تعالی مو په سرین لیکلي درې کال باران هم بند کړو او بیا دې څه خلق لګلو دې کوم څه خلق لګلو په خوا د دستور داو چې کله بکات وغیرہ راغنه بیت الله ته دخل کو هغه و پترو لګل ته دعاګانې وکړي نو دې و پترا لګل وان ته کې هغه ټیم کې دیرا نو هغه ځکه کوم بادشاہ او هغه وخت کې امالیکه کوم بادشاہ او معاویه ابن بکر هغه د دې انتهایی اکرامو کو نو ورځي هغه اکرامونو کې مسو ال تک ډیر وخت پراتو دیر وقت اغوا تم نشوی لده مل مستیع دا وجه شتاو زین بہر حال سے ذریعی سر اغب یادا سے کارو کو چدا قومی پا دعا باندی رو پارا ودی دعا اکرا اللہ دریک اسم اوریز راوستا یو سپینا یو تورا یو سران او دیچی دعا اکرا دا دریک اسم اوریز رالا دیتا اوی رشو آواز و تراغ غیبانا کور چدی که یو پاکے ندی پکی تورا اوریز پاکل چیر دابا دیکی او ادا عذاب وا کوم باندې چکل وریز را لا شپږشته مسیپاره کې براشي فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم نديغا کله طرف تا واديانو طرف تر روانه وا ندي ودا وریز د باران بر وری بس الله ودا غشید چې تاسو په تلوار کو شهود علی السلام تم دې چراول عذاب دا عذاب دې بل هو مستعجلتم دا هو غشید چې تاسو په تلوار وخت ريح فيها عذاب الیم دا هوا دا په دې کې ترناک عذاب هر شی به الله وي برباد او چې پسې شی به ورتلا دی خپل داسې کلو چې بالکل د کجوري راتني چې څنګه ډډه پرتی نه هیڅ مې سپاره کې وراشي بالکل داسې ټول مردار په هر شی تباہ برباد یهود علیہ السلام وتوی پتا سو باندې واجب شوی د الله د طرف عذاب او د الله غصہ اتجادلوننی ما سره جګړه کوي پی اسماین پاغنمونو کې سمې تمو اچ تاسو یې کړی چې ابو تان یان تم وابا کوم تاسو استاد بلارانو ما نزل الله بها من سلطان الله پاګه اس دلیل نه نازل کړي نو بس چې تاسو غواړی عذاب نو پنت زیرو انتظار کوي انی معکم من المنتظرین زم انتظار کوم تاسو انجام ګورم چې انجام مسګي نو بار ال عذاب د انداز سره راغی بیا یو خبره لته وره دولسمه سپاره سورته هود کې براشي چې دی باندې چغه راغله او نه اجتماع او شپږشتمه سپاره کې براشي چې په دی باندې تیز طوفان راغی سورج شپږش په او اترز سبع ليال و ثمانيه ايام نو قران کې ستاره نشته دا چغه په مراغله دا او دا وش په او اترز طوفان په مراغله دا او دا سه تباہ و برباد اکڑو چه بلکل الٹا پراتو گیا نو اللہ فرمائی پان جینا ہو بس حود علیہ السلام او دا اغم الگری او سیٹ تشو اللہ غیت نجات ورکو اغیی بانے توپانو چیغی بے اپدی بانے سمنو پان جینا ہو اللہ ویم حود علیہ السلام تا نجات ورکو واللذین آتسانو دا ماہو چی دا غسر او برحمت مننا برحمت پل سرا وقتعنا دا بر اللذین او اللہ ویم کٹ کو اخیری کس دا کس جڑ دا غسانو بلکل اخیر پوریم ختم کرو جڑوے لکی یہ اخیر تا یعنی دا اغی اخیری انسانم اللہ وی منتبا و برباد کو اغا اخیری صلی ولم منپرین خودو وقتانا دابر اللذین منکٹ کا اغا اخیری انسان دا کسانو کذبو بی آیاتنا چی اغی تکذیب کرو دا آیاتون زمنگا اغا منتبا کو وما کانو مؤمنین او نو دی مسلمانان وَإِلَىٰ عَادٍ اللَّهُ مُنْ لِقَلَ وَعَدِيَانُ تَا اَخَاهُمْ رُوْرْدَ دِي هُودًا هُودَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ اُوِهَا وَيَا قَوْمِ اَقُومَ زَمَا اُعْبُدُ اللَّهِ عِبَادَتْ دَا اللَّهُ كَيْ مَا لَكُمْ نِشْتَ اسْتَازْ دَبَرَ مِنْ إِلَاهٍ بِالْإِلَىٰ غِيْرُهُ وَلَا وَدَ اللَّهْنَا افلا تتقون تاسوزان اولین بچکو شرکنا قال الملأ الذين كفروا من قومه ويغ سردارانو آکسانو کفرو چی کفر اکڑو من قومه دا قوم دا هود علیہ السلامنا انا یکینا منگا لنراکا خامخاوینو تالرا فی صفاعت پکم کلتوب کے پجہالت کے وَإِنَّهُ يَكِنًا مُنْغَى لَنَا ظُنُّكَ خَامَخَ يَكِنْ كَوْتَا بَانْدِي مِنَ الْكَاذِبِينَ مِنَ الْكَاذِبِينَ دَ دَرَوْجَنُنَا پَبِغَمْبَرَ اسْتَاكِ قَالَ وِهُودَ عَلَيْهِ السَّلَامِ يَا قَوْمِ اَقُومَ زَمَانَ لَيْسَ بِي صَفَاتٌ نِشْتَمَا بَانْدِي صَفَاتٌ اس قسم کا مکل توبہ و جہالت وَلَاكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ لیکن زچی اما پیغمبر امد جانب در رب العالمین وَبَلِّوْكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي او رَسَوَمْ تَاسُتَا پِغَامَات در رب فل دپالن کی خبل وَأَنَا لَكُمْ او یکیناً دستاز دپارا ناسِهُمْ خیرخوائِمْ خیرخوائِ لَتُمْ چِرا توحید بیانم شرک نمنکم امین امانت داریم پر رسالت کے او عجبتم آیتاسو تکذیب کوئے او تعجب کوئے دا دی خبرنا انجاکم ذکرم من ربکم دا چراغل ایتاستا وحی و نبوت من ربکم دا جانب درفتا سنا علا رجل منکم پیو سری باندی منکم دستاسو دا جنسنا تاسو پیجنے استاسو دا بشر ننے لیون درکم دا پارا دی چوئی ریتاسو دا اللانا وذکرو یاد کے اس پا آغا وقت کے جا لکم چا اللہ برزول اتاسو خلافا جانشینان من بعد قوم نوحن رست دا قوم دنوح علیہ السلامنا وزادکم پی الخلق او سیوائی کلیتاسو پجوسکے بستتن پی اعتبار دا قوتو پپرخے کے وزادکم او سیوائی کلیتاسو پی الخلق پا مخلوق کے بستتن پی اعتبار دا قوتو فذکرو علی اللہ تاسو یاد کے نعمتون دا اللہ تعالی لعلکم خائق استعوض پارا تبلیحون چی کامیاب شے قالو دی قوم ویجی تنایتا رات لکڑی لنعبد اللہ وحدہو دی دا پارا چی منگ عبادتو کدا اللہ تعالی وحدہو یوازے ونظراو بلدان ونظراو آیا منپریدو ما آبوتان کانا یعبدو آباؤنا چی مسلسل عبادت اکڑ دی پلارانو زمنگا فاتنا ترات لوکا بما کعذاب بانده تاید نا چه تیاره من پاهی سرا ان کنت من صادقین کچرته درشتنو نفستا پا خبر اگه قال او فرمایل هود علیہ السلام قد وقع علیکم تحقیق سر واجب شوی دی علیکم پتا سو باندې واقع شوی دی من ربکم دی جانب طرف تاسو ناری سن عذاب ناکان عذاب و عذابون او سا تجادلوننی آیتا سو ما سر جگڑا کوئے او غصہ زکوئے دولے سبا سپارا کی براشی اللہو چکل دی مگیر کرو نو پدی دنیا کی پدی بانی لانت تیو قیامت کی ببیم سی و او پیعو پی حاضی ہی دنیا لانتا و یوم القیامت دنیا کی ملانتیان شو خیرت کی بم سی لانتیانی دا اللہ دو غصی دا اثر شو اتو جادیلون انی آتا سما سر جگڑا کوئے پی اسمائن پاغا نمونو کے نو اللہ تا صرف نمونو وی ندی بوتانو اس حقیقت نی جو صرف نمونو دی اس شید زان نمچ نشی شال لی پی اسمائن پا باردا نمونو کے سمیتو مواجی ہی دی تاسو آگی لرا اس حقیقت نشتا انتم تاسو آباو کم اپلاران استاسو ما نزل اللہ نے نازل کلی اللہ تعالی بها په عبادت د دیوانه من سلطان انس دلیل فانتظر انتظام د عذاب کوي انی ما کوم یقینا زکه ما کوم د تاسو را من المنتظرین د انتظار کوم کیما د انتظار کوم کو نه د نتیجې تاسو نه عذاب راغی فان جینا والله من نجات ورکو هود علی السلام کا والذین کسان تا ما هو چه د سر د مسلمانان برحمت منا په سبب د رحمت زمونږ الله وي وقتانا من کټ کذابر الذين جلد اکسانو اخر تن اکسانو کذبوا بیااتنا جاي تکذیب کړه دایاتونه زمونږه وا ما کانوا مؤمنین او دین اورون کی ایمان لره مسلسل کو پر کړه ایمان نه اورو یا ول ولین یا اخرین یا مقود المدینه رحم المساکین یا الله کریم خدای دی واقع کی چې کوم اسباق بیان شو کوم عبرتونه بیان شو یا الله دا قران هو تدیر بار بیان کړی چې مسلمانان ته عبرت واخلي دا نور کومنه عبرت والی دا غي نتیجه ته وګوري دا غي عمل ته وګوري خپل عمل پای باندې قیاس کی په خپل نتیجه پای باندې قیاس کی کریم خپل موږ ته عبرت او استو صلاحیت پیدا کی کریم خپل زمونږ سترګې کولاو یا الله موږ پدې پوهې کی چې زمونږ سو خیر خوا دی یا الله څنګه زمونږ دشمن دی الله چې کوم زمونږ خیر خوا دی یا الله زمونږ په زړه کې دای خیر خوای پیدا کی کریم خپل کچ خیر خوای پیدا نشي یا الله موږ خپل خیر خوای انسان سره یا الله دشمنی پیدا کو یا الله برباد وشو نتیجه به خراب شي یا الله سم چې د کوم د خپل خیر خوا ټکراو کو تباہ و برباد شو یا الله کریم خپل رضا سي خبر نه موږ وساتي هر معاملې هر لین کې هر ځای کې یا الله منتخب خوان ملو کې په صحیح لار روان کې الله غلط نه وساتي صلی الله تعالی علیه